بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے اور دوستوں بزرگوں، ہم لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، روزانہ مسجد و جماعت میں جمع ہوتے ہیں، پھر ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، پھر ہمارے اپنے حلقوں کے مشوروں میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے سے دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو ہمارا اپنا خود کا، کوئی کام کی فکر پڑتی ہے، آخرت کا فکر آتا ہے، عبادت میں، ذکر میں، علم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ترقی ضرور ہوتی ہے. اور ابھی اللہ نے جو توفیق دی ہمیں کہ پورے ضلع کے اعتبار سے چار مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کا جو تو آج سے 70 سال پہلے، 60 سال پہلے، 50 سال پہلے، اور گنتے جاؤ 40, 30, 20, 30, 1 سال پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1 دن پہلے، جو بھی 4 مہینے لگائے ہوئے ہمارے پاس آئے، ان سب کو جوڑا. تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک کریم کہیے، مغز کہیے، اب تک کی محنتوں کے اعتبار سے، اب تک جتنے سالوں سے محنت ہو رہی ہے، 70 سال سے اوپر تو ہو ہی گئے ہوں گے اس ضلعے میں کام کو آئے ہوئے، 70 سال سے اوپر ہو گئے ہوں گے، اور تب سے لے کر آج تک اب جو جتنے اللہ کے نیک بندے محنت کرتے کرتے اپنی قبروں میں جا پہنچے، جن کی محنتوں کے نتیجے میں یہ مجمع ابھی یہاں بیٹھا ہے، وہ محنتیں کر کے بھی گئے، دعائیں مانگ کے بھی گئے، اور کبھی کبھی ہماری ان سے جو انفرادی میں ملاقات ہوئی تھی، کبھی کبھی ہم نے جو ان کے بیانات سنے تھے، گاہے گاہے وہ یاد بھی آتے ہوں گے، گاہے گاہے یاد آتے ہوں، کبھی آنسو بھی نکل جاتے ہوں، رو بھی لیتے ہوں، اور اندر سے یہ بات بھی آتی ہوگی کہ آدمی کی ہے کمی، گرچہ ہے آدمی بہت، جن کے ذریعے سے یہ کام ہم تک پہنچا، اور آج جو اپنی قبروں میں ہے ان کی محنتوں کو یاد کر کے، ان کی فکروں کو یاد کر کے، ان کے تھکنے کو بھی ہم نے دیکھا، بعض ایسے لوگ کے جن کا مسلسل ایک چلہ اپنے گھر پہ نہیں لگا، 40 دن 40 راتیں انہوں نے اپنے مقام پہ گھر پہ گزاری ہو، اور ایسے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 نہیں، 50, 60 سال، جب وہ 20 سال کے تھے یہاں تک کے قبروں میں چلے گئے، لیکن چین سے بیٹھنے کا انہیں وقت نہیں ملا، اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے چند حضرات کو دیکھتے ہیں، باوجود یہ کہ بڑھاپے نے آج گھیرا، بغیر سہارے کے تو قدم نہیں جا سکتے، لیکن وہ ہمارے بیچ کے آگے بڑھ جائے کیا ہے بھائی، جس کو لگی ہوئی ہے وہ لگا ہوا ہے، संदेह लगी हुई है अंदर दिल में लगी है, फिक्र लगी है, एक दर्द लगा है, एक कुढ़न, एक गम, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये कह रहे हैं हमसे कुछ नहीं हुआ। ऐ सहाबा की सोबत, जिन्होंने अल्लाह के नबी की सोबत में रहकर दीन के काम के दर्द को सीखा, गम को सीखा, फिक्र को सीखा, अल्लाह से डरना सीखा, अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना सीखा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत, इतना अल्लाह ने इसे काम लिया, लेकिन अपने अल्लाह से जब मांगते थे तो यूं अर्ज करते थे बारगाह इलाही में कि अल्लाह हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, कल को बस अल्लाह हमारी छुट्टी कर देना। फिक्र लगी है नजात की, कल के दिन अल्लाह मेरी नजात कर दे, मेरी छुट्टी कर दे। अल्लाह वाले मेहनत करते करते अल्लाह से अर्ज करते, अल्लाह हम ये नहीं कहते कि हमारी शादी जो इजाज इबादत ये कुछ भी, हम तो ये तुझसे अर्ज करते हैं कि तू माफी का कलम फेर दे हमारे गुनाहों को, अपने को मुत्तहिम करते हुए, अपने को कसूरवार ठहराते हुए अल्लाह से जा मिले। यहां पर जो मजमा बैठा है वो सिर्फ इतना ही है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और इस काम के जरिए से मकसूद मतलूब जिंदगी में दीन का लाना, हमारे अंदर की बेदीनी दीन से दीनदारी से तब्दील हो जाए, सुना हो जाने वाली दुनिया की मोहब्बत निकलकर मेरे अपने अंदर में आखिरत की मोहब्बत पैदा हो जाए, और मैं अपना सबसे बड़ा मसला अगर समझूं तो वो ये कि कल को अल्लाह के यहां मुझे आग से बचा लिया गया, पहले नंबर पर अपनी खुद की फिक्र आ जाए। तब्दील, इस काम से मकसूद मेरे अंदर एक तब्दील आ जाए, ये औसाफ़े रज़ीला मेरी जिंदगी से निकल जाए और औसाफ़े जमीला जिस पर अल्लाह ने मदद का वादा किया है वो औसाफ मेरे अपने अंदर आ जाए, और मेहनत का मैदान मेरे लिए मेरी अपनी जात पहले नंबर पर है कि कल को मेरी जबान पे अल्लाह मोहर लगा देगा, बात नहीं करेगी जबान, और मैदान हश्र में अल्लाह के सामने मेरे आज़ाब बोल पड़ेंगे, और ये अल्लाह का फैसला है। उस दिन ہماری زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے اعضا بولنا شروع کریں گے. کیا بولیں گے؟ جھوٹ تو بولیں گے نہیں, جو کیا ہے وہ بولیں گے. لہذا آپ اپنے ضلع کے اعتبار سے پہلے نمبر کے ذمہ دار ہے, اور بھوگولک اعتبار سے یہ ضلع جتنے میں پھیلا ہوا ہے, جو ہم کو ایک ہدف دیا گیا ہے اس زمین پر رہنے والے 100% مسلمان بالغ مرد, یہ ہماری محنت کا ہدف ہے. اس کے لیے گنتی بھی ہوتی ہے, کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارے ضلع کے اتنے حلقے اور ان تمام حلقوں کے ملا کر اتنے بہار, اور اب تک ہمارے یہاں سال لگا چکنے والے, 4 مہینے لگا چکنے والے, بیرون والے, چلے والے اتنے ہیں. اب ہمیں اس کام کا درد ہے, غم ہے, فکر ہے, تو ہم یہ سوچیں کہ اتنا طبقہ باقی ہے جن تک ابھی جن کا ابھی نکلنا نہیں, اور بعضے ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے کہ جن کے پاس ہمارا پہنچنا نہیں ہوا ہوگا. ہمارے یہاں پر ایک حسن انتظام ہے, فکر تو کیسی کرنی چاہیے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں, بھائی اپنی مسجد میں بیٹھ کے کیا سوچو گے؟ یہ سوچو کہ میری اس مسجد میں دنیا کے کس ملک کی جماعت ابھی نہیں آئی. مسجد کی بات میری, یعنی مسجد کے ساتھی جو کہتے ہیں بھائی, اپنی گاٹ سے لے کر پورے عالم کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر کرنا, ظاہر بات ہے ہم وہاں تک زندہ رہنے والے نہیں ہیں, لیکن بولنے کی وجہ سے اللہ انتظام کی شکلیں سجائے گا. سالوں کے بعد ہم نے کہا ایک بھی نہیں ہوگا, کام ہوگا. کیسا کام ہوگا؟ جیسا دیکھے جائیں گے. اس لیے کام کی فکر اپنی کنواری لڑکیوں کی جیسے فکر کی جاتی ہے, اس سے زیادہ کام کی فکر کی جائے. میری اپنی حفاظت جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے, کام کی حفاظت مشورے میں ہے. لہذا میری جو ہے میں جماعت کا ایک فرد ہوں, چاہے صاحب آپ کے ہر سال 4 مہینے لگتے ہوں, آپ کی اب تک بہت سارے دین کی نسبت سے اندرون بیرون آپ کے لگ چکے ہوں, لیکن میرے اندر میں یہ بات ہے کہ میں اس جماعت کا ایک فرد ہوں. تو مقام تلاش کرنے کی کوشش میں رہے گا ہی نہیں, بھولے سے خیال آئے گا بھی نہیں. ہم مسلمان ہیں, اس میں کئی مسلمان ہیں. یہ زیادہ بھائی دوستوں کو, اب یہ جماعت مسجد کی کیا سوچے, اور یہ سوچے کہ میری اس مسجد میں دنیا کے کس ملک کی جماعت میں ہے، اور پھر یہ سوچے کہ میری اپنی اس مسجد سے دنیا کے کن ملکوں میں جماعت جانا باقی ہے. اب یہ باتیں، یہ حق باتیں، سچ باتیں، اللہ سے اچھا گمان، اللہ کے بندوں سے اچھا گمان، ہمیں تو یہی حکم ہے، اپنے گمان کو صحیح کرو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری اللہ نے مدد کی حسن زن کی وجہ سے، اچھا گمان، اللہ سے بھی اچھا گمان، اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان، اور ہم نے آج کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ ہماری مسجد سے، ہماری موجودگی میں ایک جماعت ایک ملک کے لیے مشورے سے روانہ ہوئی، ہو سکتا ہے دوسری جماعت روانہ ہو گئی. اب جماعت کے ہر ساتھی میں یہ فکر آیا کہ میری مسجد سے پوری دنیا کے ملکوں میں جماعت جانی چاہیے. اب بھلا بتاؤ، جو اتنی عالی اتنی اونچی فکر لے کے چلے گا، اب بوجھ لے کے چلے گا، رات میں اٹھے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا، روئے گا، مانگے گا، اس کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اس کا اپنا کام کاج محنت مزدوری بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ کا جتنا وقت ہے وہ سارا کا سارا صبح شام اس کے لیے فارغ کرے گا. ابھی قریب دنوں میں ایک جماعت کے پاس بیٹھے جو کینیا آنند کی جماعت تھی، کینیا کام کر کے آئے. اب ان سے جو کارگزاری سنی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ملک میں جہاں جماعت جس علاقے میں نہ گئی ہو وہاں پہ کبھی ہوتا ہے کہ بھائی جماعتیں تو پہلے بھی گئی تھی، کہا چلو ایسا کرو بہت کم جماعتیں جہاں گئی ہو وہاں بھیجو. خیر وہ لوگ وہاں گئے. پھر زمینی محنت کیا کی آپ نے؟ اب 7 بجے 8 ساتھی بیرون میں ہوتے، اس میں بہت سارے ساتھی جا کے آئے ہوئے ہیں، تو ایک ایک رہبر لے لیا، 4 جماعتیں بنائی، اور صبح 7 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک 3.5 گھنٹے تک محنت کر الگ الگ خطے بات، جس کے نتیجے میں پھر آنے کے بعد اب اپنی تعلیم میں بھی کمی نہیں، سیکھنے سکھانے میں کمی نہیں، اب اپنے جو 2.5 گھنٹے تک اپنی جو تعلیم وغیرہ کا جو بھی اپنا باقی نظام وہ بھی بڑا. اب یہ تو سمجھو ظہر پہلے کی محنت ہو گئی، اب پھر اور پھر محنت کرتے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری سب سے، ہمارا راس المال کہو، مودی کہو، کیپیٹل کہو، یہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں. اور جتنا اتحاد قلوب سے آپس میں محبت کے ساتھ کام کریں گے کام زیادہ ہوگا. بس 2 کام آ جائے تو کام کرنا آسان ہے، ایک تو معاف کرنا، دوسرا معافی مانگنا. معاف کرنا، معافی مانگنا، اللہ کے لیے جھکنا. تو اپنے وہ آدمی جو ہے وہ بین الاقوامی بنتا ہے، پوری دنیا میں ایسا آدمی کام کر لیتا ہے. جب ہمیں ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گے، اور یہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہی ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کام کا ایک فکر، اور اپنے آپ کو کہ بھائی ویٹنگ روم میں ہے، اچانک ٹرین آ جائے گی، سوار ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، میں تو اس دنیا میں ایک ویٹنگ روم میں آیا ہوا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری مسجد کو ایک عالمی فکر کے ساتھ جوڑے۔ اب اس کے لیے کیپٹل چاہیے، مودی چاہیے، تو یہاں توازوں کا سکہ چلتا ہے۔ جتنا اللہ کے لیے آدمی توازوں کے ساتھ چلے گا، اس کے سوبھاؤ میں نرمی ہوگی، لوگ اس سے جوڑتے چلے جائیں۔ بھائی بھلا صاحب جاتے ہیں، جماعت تیار ہو جاتی ہے، بھائی وجہ ہوتا ہے سوبھاؤ، توازو، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ہر ایک کے ساتھ اس کے مقام کے اعتبار سے پیش آنا، یہاں سے باتیں جہاں بھی ہوگی، اب وہ آدمی مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اس کے اندر میں توازو ہے، خوف خدا ہے، اللہ کی نسبت پر جھیلنا اسے آتا ہے، غلطیاں ساتھی کی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے۔ مفتی صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، ملک تقسیم ہوا، کچھ لوگ یہاں سے وہاں پڑوس کے ملک میں چلے گئے، کہتے ہیں کہ روزانہ جو ملتے تھے ہم کو دہلی میں، ان میں سے کوئی دو مہینے بعد مل رہا ہے، کوئی چار مہینے بعد، چھ مہینے بعد، ایک بڑے وقفے کے بعد ایک ساتھی آیا، پہچان والا تھا، دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی، جانے لگا، جاتے جاتے ایک دم سے اس کا رونا شروع ہو گیا۔ بھائی اب تک تو خیریت سے بات ہو رہی تھی، کیا بات پیش آئی؟ کہتے مفتی صاحب وہ مولانا الیاس صاحب کا زمانہ یاد آ گیا، ہم دہلی کے رہنے والے، کبھی دو تین ہفتے میں یاد پڑتا تو ایک مرتبہ دہلی شہر سے عصر کی نماز کے بعد دہلی سے بستی حضرت نظام الدین جاتے بنگلے والے، کچھ لوگ مولانا الیاس صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے، سامنے سیڑھی سے جب ہم چڑھتے اور وہاں سے مولانا کو ہمارے عجیب سر نظر آئے گئے، ہمارا چہرہ نظر آیا، وہاں سے اتنی خوشی ہوتی جیسے رمضان عید کا چاند دیکھ کر ہوتی۔ مسافہ کرتے بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر میں ظاہری بات ہے کہ دہلی سے تو یہ آئے اور زمانے کے اعتبار سے جو بھی سواری ملی ہوگی انہیں ان سے پہنچے ہوں گے، اور 15-20 منٹ مغرب ہو گئی ہوگی، تو مغرب کی نماز کے لیے سفر کھڑی ہوتی، ہم مغرب پڑھتے، حضرت سے مسافہ کیے بغیر چلے جاتے، حضرت کی حیات میں ہمارا جماعت میں ایک دن بھی نہیں لگا۔ مولانا کے انتقال تک بھی ہمارا ایک دن جماعت میں جانا نہیں ہوا تھا، بس اتنا تھا کہ محبت تھی. جب دوبارہ دو تین ہفتے کے بعد پھر ہم جاتے پھر اتنے ہی خوش ہوتے جیسے رمضان عید کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اور پھر حضرت کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے بغیر مسافت کیے چلے آئے. یہ تو ہمارا رویہ تھا. اب ان کی جو قدر کرتے تھے لوگوں کی اپنے یہاں تو کس کی قدر ہے. پرانا شادی چار مہینے والا ہے نہیں تو جاتا جی نہیں. ارے ہمیں اتنا سارا حق کس نے دے دیا. مخلوق خدا سے ان کے سامنے دیکھ کے منہ چڑھانا یہ تو جاتا جی نہیں. ہم اس کے لیے کتنا روئے وہ بات تو پوچھو نہیں ہم سے. ارے بھائی تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں جاؤ تو اس میں تمہارا فائدہ ہے ہم کو کیا. بات تیری حق ہے لیکن طریقہ نہ حق ہے بھائی. حق بات ہے حق طریقے سے کہو. نفس شیطان میرا تمہارا دشمن ہے. اب اس طرح سے جہاں دیکھو وہاں دراڑے پڑ جاتی. وہ بیٹھا ہے تو میں نہیں بیٹھوں گا مشورے. وہ جماعت میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا کبھی تو نہ اس کو میں نہیں لے جاؤں گا. کیا بھائی کھیل کر رکھا ہے. ہم پورے انسانیت کی فکر کرنے والے ہیں. ہم اپنی زبان سے کہنے والے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان میں اللہ کا دین آ جائے. اور یہ تیرے محلے کا تیرا پڑوسی تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ذرا اللہ کے لیے اس کے سامنے جھک جا. اللہ کے لیے معافی مان لے. تو پھر پلٹی محنت کہاں کی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو سنا کہ ایک مرتبہ جماعت لے کے گئے تین دن بڑے شہر میں. ایک عالم صاحب نے بات سنی دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. بات سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ آدمی ایک بہت بڑی فکر لے کر آیا. تو جا کر اپنے مقام پہ پہنچے اپنے مریض سے کہا خادم سے کہا کہ جاؤ مولانا الیاس صاحب آئے ہیں ان کو کہہ دو کل 10 بجے آپ کو یہاں آنا ہے. ہم کو سرکار ملازم گورنمنٹ سروینٹ کو بلائیں گے آپ ان کے تھوڑی بات کر لیں. مولانا تو موقع کی تلاش میں تھی اور اوپر سے بلایا. اور خادم نے کہا سے کہا جاؤ دیکھو بہت بڑے عالم ہیں. اب اس نے خادم نے اپنے طور سے سوچا اتنے بڑے عالم لوگ وقت پر تو آتے نہیں تو بجائے 10 کے 10:30 بجے کا کہہ کے آیا. حضرت کو پتا نہیں یہاں 10:05 میں تو جتنے گورنمنٹ سروینٹ تھے سب آ گئے. مولانا خیر اب ان کے دفتر کا وقت تھا. ایک گیا دو گیا 10:20 پر تو سارے چلے. مولانا 10:30 بجے پہنچ گئے. جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی فکر لے کے چلے ہیں آپ کونیلیس اور آپ میں وقت کی پابندی نہیں وقت کا اہتمام نہیں. ایسے آپ سے کام نہیں ہوگا. حضرت میری غلطی ہو گئی. کوئی تعبیر نہیں کوئی خادم کا بات نہیں کوئی 10:30 بجے کا تذکرہ نہیں. سیدھے یوں کہا میری غلطی ہو گئی معاف کی. ارے خیال رکھو اگر کام کرنا ہے وقت کا اہتمام کرو. خیر اور سفر بھی تھا دہلی سفر کر بھی گئے. اب وہ خادم کے اندر میں ایک ندامت پچھتاوا, بعد میں اسی دن لیکن دیر سے کہا کہ میری غلطی تھی, خادم نے کہا میری غلطی تھی, میں نے ہی 10:30 بجے کا سسرو اللہ والے کہتے ہیں کہ خیر وہ تو دہلی چلے گئے, اپنے سفر کی تیاری کرو. وہاں پہنچے مولانا الیاس صاحب سے فرمایا کہ مولانا الیاس کام تو آپ ہی کرو گے, سمجھ گئے دوسروں کی غلطی اپنے دل میں لیتے, لہذا بھائی کام کی شرم بھرتے ہوئے کہ ایک اللہ نے تسخیر عالم کا ایک نسخہ دیا ہے, پورے عالم میں اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کام پہنچایا ہے, ہمارا تو ہاتھ لگوایا ہے, ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور آج پورے عالم میں تقاضوں پر تقاضے آ رہے ہیں, اور دام کو اللہ پہنچا رہا ہے, پھیلا رہا ہے. اور ہمیں جو ضرورت ہے اس کام کے تقاضے جو ہے اس میں ایسی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جاہ کو اپنی ساری چیزوں کو اپنی ماضی کی قربانیوں کو سب کو بھلاتے ہوئے بس یہ کہ میں آج کا پہلے دن والا ہوں, ابھی میں لگا ہوں, ہمارے اپنے اندر سے پرانے پن کا نشہ نکل جائے. جیسے ہوتا ہے جھوڑ ہوتا ہے, ملک کے پرانے ہوتے ہیں, ہر صوبے کے تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک بنگال والے سے میں نے بات میں کہا کہ بھائی آپ تو پرانوں کے دور میں آئے ہیں. کہا نہیں میں نیا بننے کا کوشش کرتا ہوں, نیا بننے کا تو قدر سے لوگ جڑتے ہیں. جتنی ہمارے اندر تواضع ہے, اللہ کے لیے درگزر کرنے کا جذبہ ہے, اپنے ساتھیوں کی محبت ہے, گھر گھر کی ملاقات میں بھی ہمارے اپنے جو بھی ہیں محلے کے, چاہے ایک دن جماعت میں نہیں دیا, جمعہ سے جمعہ ہی دکھتے ہیں, لیکن ہم اس کا اتنا احترام اکرام کریں اور دل میں یہ بات کہ اس کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے دنیا کا ہی اب محبت آ جائے گی. ہمارے نبی کی حدیثوں کو سامنے رکھیں گے اور ہمارے نبی نے جو لوگوں کی قدر کی ہے اور جن اللہ والوں نے لوگوں کی قدر کی وہ باتیں ہمارے سامنے ہوگی, تو ہمارے محلے کے ایک ایک فرد کا احترام کرنا, گھر گھر کی ملاقات میں ایک ایک بالغ مرد سے ملنا, اب یہ محبتوں سے لوگ تیار ہوں. اس لیے میری آپ کی حفاظت جماعت کے ساتھ ہے, جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے, اور ہمارے اندر میں جتنی ہمدردی محبت ہوگی بقدر محبت ایک عام بات, ہر گاؤں چھوٹے بڑے گاؤں کا ہر صوبے کا ہر ملک کا آدمی جڑتا چلا جائے, لیکن شرط ہے دل کے اندر میں ایک بات کہتا ہوں. میاں جی مہرا فرماتے تھے کہ میں نے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ایک میوہ کے دیہات میں گئے, مغرب میں اعلان کیا, یاد پڑتا ہے کہ جتنے لوگ تھے سب گئے. اب محبت آئے کیسے آئے, تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولانا نے گشت کی بات شروع کی, مولانا الیاس صاحب اب سیدھے سادھے میوات والے, سیدھی سادھی بات سمجھ میں آنے والی بات, کہا بھائی ہم تو بیٹھے ہیں مسجد میں, باہر سے کچھ لوگ آئے دوسرے گاؤں سے اور باہر آ کر آگ جلائے اور ہم میں سے کسی ایک کو اٹھا کر کے اس آگ میں ڈالنے لگے. سچ میں کیسے جو جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے ایک سوال قائم کیا کہ بھائی آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو حضرت یہ بھی تو کوئی بات ہوئی, ایسا تو نہ ہوں گے. ارے جان کی باتیں لگا دیں اور اپنے بھائی کو آگ میں گرنے سے بچا لیں. آپ لوگوں نے صحیح بات کہی کہ آپ جان کی بازی لگاؤ گے اور اپنے بھائی کو آگ میں وہ جو باہر کے لوگ آ کے ڈالنا چاہتے ہیں روک لو گے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آج والا دور قیامت کے دن چلے گا؟ حضرت اس دن تو نہ چلے. یعنی جب اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری بھائیوں کو آگ میں ڈالیں گے تو آج والا زور تو کل نہیں چلے گا. اچھا آج چل سکتا ہے, ہاں آج چل سکتا ہے. چلو بھائی اپنے جانا ہے کشت میں اور اپنے بھائیوں کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لانا. اب یہ لوگ جو تیار ہوئے, دراصل یہ تو میں نے کہا آپ نے سنا, اس اللہ کے ولی نے کتنے درد فکر سے ایک بات کہی ہوگی. اب یہ دل میں جب اپنے بھائی کی محبت ہوتی ہے تو ہماری دعوت کی بات جو ہے اس پر اثر کرتی ہے. نفرتوں کے ساتھ دین کا ماحول نہیں بنتا. ہمارے دلوں میں جتنی رغبت محبت, اب بھائی مسلمان نے کیسا بھی ہے, ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, مولانا الیاس صاحب نے ایک نالی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی یہ پانی کیا کام لگے گا, حضرت یہاں تو کھڑا رہنا ہی مشکل ہے, بدبو اتنی آ رہی ہے گندا پانی برابر ہے, نہ کھانا پکانے میں کام لگے نہ وضو غسل میں لگے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آگ لگ جائے اور اس پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے تو آگ بجھانے میں کام لگے گا؟ ہاں حضرت آگ بجھانے میں کام لگے. تو اندر میں جب یہ فکر آتی ہے تو لوگوں کے عیوب کو چھوڑ کر اس کے اندر میں کیا خوبی ہے, اچھا ہے ابھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے ورنہ وہ حالات بھی دیکھے جا رہے. موجودہ کی بات کرتا ہوں, ایک علاقے میں جماعت گئی تو تین قسم کے لوگ وہاں دیکھنے میں ملے دیہاتوں میں. ایک جگہ 200 گھر کی آبادی کا تھا, بھائی آپ لوگوں کو کہہ دیا یا نہیں آنے, مطلب اب ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک طبقہ ایسا ہے کہ آدھا یعنی مسجد میں بھی آتے جمعہ وغیرہ میں اور کھانے میں بھی چلے جاتے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ محنت کرتے تو محنت سے پہلے سبھی ایسا ماحول لیکن جب محنت کرتے ہیں تو قریب ماضی میں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب ہمارا دین سے تعلق نہیں رہا, یہ صدیوں پہلے کی بات نہیں, آج کے زمانے کی بات ہے. وہ گاؤں میں بھی ہے, وہ گاؤں میں جماعت میں جا کر آنے والے لوگ بھی ہیں. اس لیے یہ جو 100% کی بات کہی جاتی ہے اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ پوری دنیا کے ہر ملک میں ہماری مسجد سے جماعت جائے اور ہماری مسجد میں پوری دنیا کی جماعتیں ہیں باری باری مطلب آتی رہے. اب اتنے بڑے تقاضے جب ہم اپنے اوپر میں اوڑھیں گے تو اب یہ چار چار مہینے والے بھی تیار ہوں گے. اب اس کے لیے ہمیں لوگ چاہیے. تو ہمارے کام کے دو پر ہے, دعوت ہے دعا ہے. جتنا دعوت اور دعا کا اہتمام ہوگا اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کے اندر کی خوبیوں کو اجاگر کرے گا. دعوت کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جا کر تقاضے رکھ کے بیرون اندرون ضلع کے اعتبار سے 40 دن کے اعتبار سے 3 دن کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے جو ایک ایک کی ملاقات کر کے ہم ذہن بنا کر اپنے بھائیوں کو کام میں لگائیں گے تو کام کرتے کرتے ان کے اندر کی خوبیاں اجاگر ہوگی. ورنہ ابھی جو میں نے آپ سے بات کہی کہ ہمارے بھائیوں کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے منع کر دیا یہاں مت آؤ, کیا ہو گیا؟ ان کی خوبیوں سے جب فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو ان کی خوبیاں خرابیوں سے بدل گئی. جو کچھ کلمے کی بات تھی وہ نکل کے اب شرک کی باتیں آنا شروع ہو گئی. قصور وار کون؟ تو بھائی یہی بات کہ میں قصور وار ہوں, میری اپنی غلطی ہے. تو یہ جب تک بات ہمارے اندر نہیں آئے اور ہم اپنے ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے تو ہم دوسروں کو نہیں جوڑ سکتے. اس لیے بھائی اور دوستوں بزرگوں ہمارا یہ ضلع دیکھو, اب ہمارے سامنے جو آوازیں اور جو تقاضے آ رہے ہیں, ہم اپنے ہر مسجد کا ساتھی اپنے استعداد کو اپنے ساتھیوں میں رکھے کہ بھائی ہمارا محلہ 300 گھر 500 بالغ مرد, ہماری استعداد 1 سال میں 50 جماعتیں چلے 4 مہینے کی ہماری مسجد سے جانی چاہیے. ساتھی بھی ہوں کریں گے کہ ہاں بھائی بات تو برابر ہے, اتنے لوگ تو ہیں, اب 500 میں سے 150 نماز پڑھنے آتے ہیں, 100 آتے ہیں, 100% نمازی بھی نہیں ہے, اور ہم ان کے ذہن شادی کریں تو اب یہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے محلے کی مسجد کی اتنی استعداد اور بھائی مہینے میں 50 جماعتیں جانی چاہیے, جس کی وجہ کبھی 2 ہفتے میں 1 جماعت جاتی ہے, کبھی مہینے میں 1 جماعت جاتی ہے. تو ہمارے ساتھیوں کو کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں بھائی, یہ تو باتیں سر ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کاریگر کو, تو اوزار چاہیے. ایسے یہ دین کے کام کے لیے بھی اوزار چاہیے, صبر کا, شکر کا, تحمل, نسبت الہی پر برداشت کرنا. شکایتیں تو ہمارے کام میں ہے ہی نہیں. اصلاح کے بہت اچھے اچھے طریقے ہیں, شکایتیں ہمارے یہاں. اب جتنا اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف یہ دلوں میں آئے گا, ہمارے اپنے ساتھیوں کی محبت ہوگی, آخرت ہمارے سامنے ہوگی, تو بھائی یہ وہ باتیں ہیں. پر تحمل, حلیم التبع آدمی ہو, اس کی مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ بھائی ہمارے ساتھیوں میں ہمت تو ہو بادشاہوں جیسے, کسی سے متاثر ہوئے بغیر ہر ایک سے بات کرے. بھائی سوارتھی آدمی گھبراتا ہے, ہم تو نسوارتھ مخلص اخلاص خالص اللہ کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. ہمیں اس کی دنیا سے کچھ نہیں لینا. اخلاص تو ہمارے ساتھیوں کے دلوں سے ہر ایک کا تاثر نکلے. بھائی وہ صاحب سے تو یہاں کیسے بات کریں؟ ارے بھائی جہاں اٹھو سے بیٹھو بات کرو. بات مطلب ہم کچھ گمان کرتے ہیں اور وہ یہ گمان کر کے بیٹھا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا. ایک ساتھی بتا رہا تھا میں نے ایک ریٹائر سے بات کی, بات سنی پھر تذکرہ کیا کہ اس طرح آپ سے کوئی کہاں 30 سال پہلے آپ کی طرح کوئی آدمی آ کے میرے پاس بیٹھا تھا اور اس نے جو باتیں کی تھی اب میں ریٹائر ہو گیا 30 سال کے بعد آپ مجھ سے بات کریں. اور ہم ایسے ہی شہر رہتا ہے بینک سے کون بات کریں. تو ہر ایک کا تاثر ہمارے اندر سے نکلتا ہے اور ہرنا ہمارے اندر ایسا ہو کسانوں جیسا تحمل. خدا نخواستہ اگر 6 سال سے بھی کھیتی میں کوئی چیز کوئی نتیجہ نہیں آیا, بیج بھی گیا محنت بھی گئی, 7ویں سال بھی کسان جائے گا, 7ویں سال ہل چلائے گا, جو اس کے بس کی ہے وہ کرے گا, لیکن کھیتی کرتے کرتے اگتا ہے گا. زیادہ میں اس میں تو ہمت کی ضرورت ہے, تحمل ہے اور ہمارے اس کام میں سب سے بڑا جو حصہ ہے. ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآنوں میں بات کر رہے تھے, پہلا جملہ یہ تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام میں سب سے بڑا حصہ دل کا ہے. دل سب سے بڑا حصہ. لہذا بھائی اب سو یہ کام آسان ہے صحیح نیت کے ساتھ. مشکل ہے اور نیتیں اگر اس میں داخل ہو گئی کام مشکل ہو جائے. خالص لوجہ اللہ کرنا ہے. ایک آدمی ہم کو بتایا مولانا احمد حسین صاحب ان کو ساتھ لے 2009 ایک ملک میں گئے, وہاں ایک آدمی بتایا اس کا نام سادات ہے, یہ نو مسلم ہے, 5 سال پہلے ایمان لایا ہے, 5 سال اور اب تک کی اس کی جو محنت ہے اس میں 200 آدمی مسلمان ہوئے. کوئی 4 سال پہلے, کوئی 3 سال پہلے, کوئی 2 سال پہلے, کوئی 1 مہینے پہلے. اور ایک جگہ ہے اس کے اطراف میں پھر ہماری جماعت کا 3 دن کا نظام بنا اور انہوں نے وہی لکڑی کی مسجد ایک بنائی. وہی لوگ 200 آدمی جو اسلام رہے ساتھ میں رہے ہم 3 دن. ایسے تو زیادہ لوگ آئے جمعہ کے دن اور اس میں تشکیل کی, 10-12 آدمی ہمارے ساتھ رک گئے 3 دن کے لیے. پھر وہ 3 دن ہماری جماعت وہ ساتھی مل کر پھر ہم اطراف میں ملاقاتوں میں جاتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ہماری دعوت کی چاہ تو ہماری طرف سے ہوگی. 3 دن کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو پھر اب بیٹھے سب ساتھی پوری جماعت وہ ساتھی, بھائی 3 دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارے, کیا بات, آپ نے کیا سنی, آپ نے کیا فکر کر رہا, آپ نے کیا محسوس کی, الگ الگ موقع پر تو ان سے باتیں ہوئی. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو عیسائی تھے اور باہر یوروپ کے بھی عیسائی آتے تھے ہمارے یہاں, لیکن وہ ہمارے سے ڈسٹنس رکھتے تھے, پاس نہیں بٹھاتے تھے. حالانکہ پیدائش ہم عیسائی, لیکن جب سے ہم اسلام لائے ہیں جب بھی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو آپ نماز میں ہم کو ساتھ میں کھڑے رکھتے ہیں, کوئی ہماری سب الگ نہیں, اور کھانے میں بھی تین دن ہم نے سب نے ساتھ میں ہی کھایا, کوئی بھید بھاؤ نہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم نے ان کے کام کاج پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام باہر ملک سے ہوتا ہے نا, کوئی غریب ہو گئے بیچارے محتاج کو کسی نے دیا ہوگا تو کلمہ پڑھ لیا ہوگا, ایسے نہیں. ایک نے کہا میں ٹیچر ہوں, تو کہنا مطلب مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر میں صلاحیتیں ہیں. پہلے نمبر پر تو آپ حضرات کو انفرادی اعتبار سے, مجھے بھی آپ کو بھی خود کی اپنی نیت کرنی چاہیے, پھر آپ کو اپنا جو بھوگولک وستار ہے ضلعے کا اس میں کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں ہم نہیں گئے, محنت کی شکلیں سوچو, کہیں پھیریے بن کے گئے یہ کھیڑا والے آنند والے, اور جا کے اس طرح محنت کوشش کی, آج وہاں پر جماعتوں کا آنا جانا ہو گیا. بھائی تعلیم میں کہنا تعلیم ہے, غیر تعلیم میں کہنا تبلیغ ہے. اور ہمارا تو بھائی پوری دنیا کا اصول ہے, پیاسے کو چاہیے کہ مٹکے کے پاس جاوے, کنویں کے پاس جاوے. ہمارے یہاں تو بھائی یہ نبوت والے اصول ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس جاوے, غلطی کوئی کرے اور ہم اپنے ذمے لے لیں, اپنے بھائی کو ذلیل نہ ہونے دیں, جو ہو جائے مجھ پر ہو جائے. اتنا بڑا دل چاہیے, اور ہمارے کام میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے بھائی؟ شور ابھی ہوتے ہیں, لکھا بھائی دل کیا ہے, دل محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. اس لیے آپ کو جو خاص بات کرنی تھی وہ یہ کہ آپ اپنے ضلع کے, ماشاء اللہ یہاں تو اچھا پہلے سے ماحول بھی ہے, لیکن ہمارا پہنچنا, اور پہنچنا ہوتا ہے تو کیسا پہنچنا ہوتا ہے, اس لیے ہم کو بتایا تھا کہ بھائی دوسرا کا اشتہار مت کرو جہاں ہوتا ہے. اب تو شکلیں تلاش کرو, 5 کلومیٹر, 10 کلومیٹر, 11 کلومیٹر, اور اس طرح کا شروع. ایک مرتبہ بھائی بدل کریم تشریف لائے 1972, اور کہا کہ آج ایک جماعت 4 مہینے کی بنانی ہے, آج روانہ کرنی. محنت ہوئی, جس دن زہر سے پہلے بات کی تھی اس دن عشاء کے بعد جماعت بن گئی, پیدل جماعت, اور آپ کے ضلع میں جانا ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ضلع میں کہاں کہاں کیا ہے, کہاں مسلمان ہوتے, کچھ کو پتہ تھا کچھ کو نہیں تھا. اب وہ جماعت 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر شہرا سے لوناوا ایک گاؤں 40 دن کے بعد وہاں پہنچی, 25 کلومیٹر, یعنی راؤنڈ لیتے ہوئے اتحاد کرتے ہوئے. ایک آدمی ملا, اس نے بتایا کہ 27 برس کے بعد وضو کرتا ہوں. مطلب جب محنت ہوتی ہے, اب لوگوں کے اندر میں اب اس میں کیا خوبی, 27 سال سے نماز نہیں پڑی, ارے اس میں خوبی احساس کی ہے, اس میں خوبی ہے, اسے احساس ہوا. 1972 کی بات, بہرحال ایسی باتیں تو آپ نے بہت دیکھی بھی سنی بھی. اب یہ ہے کہ آپ کے پورے ضلع کے اعتبار سے اس میں اتنے اتحاد, اور اس میں اتنے والے عمر, اور وہاں پر محنت کا ہمارا اپنا یہ نظام, تو اس طرح سے بات یہی ہے کہ کام کرنے کے لیے کاریگر کو اوزار چاہیے, اور ہمارے یہاں کے یہ اوزار ہے صبر ہے شکر ہے تحمل ہے تقوا ہے, یہ باتوں کے ساتھ طلب ہے, ان باتوں کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ دیکھو گے کہ نئے نئے دیہاتوں کے لوگ آپ کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے. جتنی جگہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہوگا وہاں سے لوگ آئیں گے, ان کا آپ کا ایک اختلاط ہوگا اور ان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں وہ اجاگر ہوگی. دعوت کے ذریعے سے خوبیاں اجاگر ہوتی. مختصر بات کہ ہمارے مولانا فضل صاحب بھی جیسے سفر میں ہوتے ہیں, کرگستان گئے اور وہاں کی کارگزاری کے ان لوگوں نے کام کے اعتبار سے وہاں 90 سے جمع سے جانا شروع ہوئی 1990, اس سے پہلے خیر حالات تھے. 20 میں جب ان لوگوں نے کام شروع کیا اور نقل و حرکت میں خود لگے تو نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال کے عرصے میں 2000 کی سال سے لے کر 2020 تک میں 100 علماء رائے گنج سے فارغ ہو کر آ گئے. صاحب ہوتا ہے اور ملکوں سے جو فارغ ہو کر آئے وہ الگ. 70 لاکھ کی 70 لاکھ کی آبادی. اس کے بڑے شہروں میں دارالعلوم قائم ہو گئے, دیہاتوں میں مکاتب قائم ہو گئے. 20 سال محنت کر رہے, تو اس محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لہذا بھائی اپنے اپنے ضلعے کے ہر حلقے کے اعتبار سے بھی کوشش کریں, فکریں کریں. اور اب تو یہ خوشخبریاں سنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری مسجد سے اس سال 2024 میں بیرون کی جماعت بنے گی, ہماری مسجد سے یہ اندرون کی 4 مہینے کی جماعت بنے گی. ایسی بھائی سب نیتیں کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان ہوگا.